Ijtima'u syart wal qasami, kukutana kwa wakati mmoja sharti na qasam. Inna atqanta al-amala wa haqqika udhaif laka al-ajra, ukifanya kwa ufanisi kazi ninaapa kwamba nitakuongezea maradufu ujira. In ittaba'ta nusha at-tabibi, ukifuata ushauri wa daktari, wallahi ninakuapia tushfa, utaponywa maradhi yako. In sahibta al-ashrara, ukifajenga urafiki na ukaribu na watu waovu, wa abika, ninaapa kwa baba yako, tandam, utajuta. Wa haqqika in atqanta al-amala, hapo umetanguliza kiapo. Iwapo utaifanya kwa uzuri kazi, la udhaifanna laka al-ajra, basi nitakupa maradufu ujira au malipo. Wallahi in ittaba'ta nusha at-tabibi la tushfayanna, utaponywa. Wa abika in sahibta al-ashrara la tandamanna. Akhuka in atqana al-amala wa haqqika, la udhaifu laka al-ajra au la udhaifanna. Anta wallahi in ittaba'ta nusha at-tabibi tushfa, utaponywa, au la tushfayanna. Innaka wa abika in sahibta al-ashrara tandam, utajuta, au la tandamanna. Ashartu wal qasamu yahtaju kullu minhuma ila jawabi, sharti na qasam kila kimoja wapo kinahitaji jawabu. Jawabu sharti yakunu majzuman idha kanat al adatu, kama adatu sharti itumika, jazima, ni yenye kujazimisha. Wa yakunu muqtarinan bil fa'i, na jawabu sharti huambatana na fee, fi ahwalin khasa arafta, katika hali maalum ambazo somo lake nyuma umekwisharejua, kwamba ni wakati gani sharti la yaslu yakuna, mata kana sharti la ghaira salih ya yakuna jawaban wajaba iktiranuha bil fa'. Nahau sifiki, nahau ni hesabu, ujitahidi kanuni zote wenazo kichwani. Vinginevyo ukisoma kama sira utamaliza miaka. Sunaona hapa nakwambia fi ahwalin khasa arafta. Sasa kama itakuwa huko nyuma kuna nani, kuna majani naota, maana yake hapo itakuwa hatuelewani. Naelewana makame? Kuna mkeka na mvua. Kuna mkeka au kuna mvua. Wajawabu al-qasami la yakunu kadhalika, jawabu al-qasami haliwi hivyo, kwamba sivyo kiwa halifai kutanisha na fe. Wa idha ijtama shartu wal qasam, sharti na qasam vikikutana pamoja, fi tarkibin, kwenye jumla wahidin moja, juila aljawabu li ahadihima, jawabu litafanywa la kimoja wapo duna al-akhari, na si chengine. Walimaarifati ma yajibu mina, ili kujua kinachopasa minhuma katika jawabu, katika sharti na qasam, nakulu tunasema hivi: taamali lamthilata thalathata lula, tazama kwa makini methali tatu za kwanza. Tajid kulla minhuma, utakuta kila moja wapo. Anasema iwe kulla mina, ya meandika kulla minhuma, lakini nafikiri kulla mina ni vizuri zaidi. Kulla mina, tajid kulla minha, utakuta kila moja wapo. Kajitama fihi, mmekusanyika umo sharti na qasam. Wakati takadama fihi shartu ala alqasam, na sharti limetangulia, alafu ndio ikaja qasam. In atqanta sharti wa haqqika qasam. Wakati atakadam fihi, inaweza katangulia ikawa kinyume, sharti katangulia ikaja qasam. Wa idha taamalta aljawaba fi jami'iha, tazama kwa makini jibu jawabu sharti katika mifano yote kwenye tangu fi'il mudhari'a utakuta ni fi'il mudhari majzum fa huwa idhan kwa hivyo basi hiyo fi'il mudhari ni jawabu sharti na sio jawabu la qasam udhaif ile udhaif ni jawabu sharti sio jawabu la qasam qasam iliyokuja katika nafasi hiyo ya pili walau tatabana lau tutafuatilia alamthila mifano yote alati yatakadamu fiha shartu mifano ambayo hutangulia kwenye mifano hiyo sharti ala alqasam kabla ya kuja qasam lawajanna utakuta jibu li sharti ni la sharti sio qasam ilochelewa unzur ila alamthilati thalathati thania itazami kwa makini methali tatu za kwanza pili tajidil qasama muqaddaman fiha ala sharti utakuta qasam imetangulizwa kwenye mifano hiyo kabla ya sharti watajibu utakuta aljawaba jawabu sharti fi kulli minha kwenye kila mmoja katika mifano ni fail mudhari makruna billami imekutanishwa na lam muakkada na imetiwa taukidi wa hadha dalilun ala anna aljawaba kule kutiwa taukidi ni dalili ya kuwa jibu almadhkura lililotajwa inama huwa jawabu alqasami ni jawabu la qasami iliyotangulia la jawabu sharti si jawabu la sharti ambapo ni kwamba ni mutaakhir wa hakika la udhaifanna hiyo dalili ya kwamba hapo sahibul jawab ni qasam na sio sharti walau tatabana tatadabar anasema tazama kwa makini ndipo alamthila kama tutaangalia kutafuatilia mifano alati yatakadamu fiha alqasam wala shart ambayo hutangulia qasam kuliko sharti la wajadna aljawaba lilqasam tutakuta jawabu ni la qasam na sio sharti tadabbar alamthila thalathat alakhira tazama kwa makini mithali tatu za mwisho tajidi kullan minha utakuta kila mmoja kati ya mifano hiyo kadijtama fihi shartun wa qasamun aidha lakini mifano hiyo takhtalifu an amthilati sitati almutaqaddima inatofautiana na mifano sita iliyotangulia kwenye lip fi anna sharti wal qasama kwamba kwa sharti na qasam huna hapa kwenye hii mifano mitatu ya mwisho masbuqani sharti na qasam vimetanguliwa bima yahtaju ila khabar na kinachohitajia habari ambayo ni mubtada mithalaini alawalaini katika mifano miwili ya kwanza ahuka ni mubtada anta ni mubtada zote zahitaji habari wa huwa mubtada fil mithalaini alawalaini wa inna fil mithali thalithi kwenye mfano wa tatu innaka wa abika na inna katika mfano wa tatu pia inahitaji habari wa idha tadabbarta jawaba fi kulli mithali min amthilati thalatha amthila ukitazama kwa makini jibu katika kila mfano min hadhihi al-amthila wajadta hutaratan yaji'u utakuta mara jawab limekuja likiwa ni jawabu shart wa taratan yaji'u likiwa ni jawabu al-qasam sawun ataqaddama shartu am ta'akhkhar ni mmoja sharti limetangulia au limetaakhkhar wa kadhalika alharu basi hivyo inavyokuwa hali ni hiyo hiyo fi jamii alamthilati allati yatawala fiha kwenye mifano yote ambayo huja kwa kufuatana sharti na qasam masbuqani vikiwa vimetanguliwa bima yahtaju ila khabar na kinachohitaji khabar kwa hiyo kumbe sharti qasam vikifululiza lakini vikatanguliwa bima yahtaju ila khabar kama vile inna sijibu mubtada basi itakuwa hii jawabu rafaa kwa kimoja wapo kipi hiari yako idhashtama shartu na qasamu faljawabu lisabiq jibu ni la kilichotangulia minhuma fa intaqaddama alayhima kama jawabu kama sharti kama qasam vitatanguliwa ma yahtaju ila khabar na kinachohitaji khabari jaza yakuna aljawabu lisabiq hapo jawabu litafaa kuwa ni la kilichotangulia au lahiq au kilichofuatia bila kuangalia ni kipi ni sharti